وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة عن هلكشيني نا مسألة ambayo yanafungamana na janaza. Kwa hivyo tuwe ni watu wa haraka haraka, tusicheleweshe kabisa masala nini ya janaza, kuanzia kumwogesha, kumvisha sanda, kumswalia na hata kumzika. Tusifanye kitu kikienda taratibu, yani polepole na kwa kuchelewa. Ingawa hadithi hii tafsiri ya moja kwa moja unatafsiri kuwa ani msitembee polepole mkiwa mmebeba na janaza, msitembee polepole mkiwa mmebeba janaza ani maiti mkienda kumzika. Lakini hadithi hii ulama itafsiri pia ya kuwa inakusanya mambo yote ambayo yanafungamana na janaza, kuanzia kumwogesha, kuanzia kumvisha sanda na kumswalia na hata kwenda kumzika. Kwa nini? Kwa sababu chochote katika hicho tukichelewesha, ina maana kwa pia kitakuwa ni sababu ya kumchelewesha maiti kwenda kumzika. Kwa vile kumbeba kwenda kumzika huwa ni pointi ya mwisho, lakini hapa mwanzo kuna mengine yametangulia. Kwa hivyo itakuwa tukisema tuanze kuharakisha pale mwisho, na hali ya kuwa hapa mwanzo tulikuwa tumechelewa, itakuwa bado hatujafanya kitu. Unaelewa? Itakuwa hatujafanya kitu. Kwa hivyo kama ni kuharakisha, huwa inatakiwa ni kuanzia mwanzo tuharakishe, na haraka hiyo iende mpaka mwisho. Mtume akasema, na ikiwa kule kuharakisha tunaharakisha wakati wako tumembeba, Mtume anasema fa intaku salihatan, yule maiti akiwa ni mwema, fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, basi wa khairi mnampeleka kwenye khairi hiyo. Wa intaku siwa dhalika, nikiwa maiti huyo si mwema, fa sharun, basi itakuwa ni shari, tadhaunahu an riqabikum, mna itoa ile shari kutoka mabegani mwenu. Hai mtakuwa ni kuwa mmebeba kitu ambacho hakina khairi yote, basi mkitembea haraka ili mfike mahali ambapo mnaenda alafu mshukishe, itakuwa pia mmejipumzisha kwa kubeba ambacho si cha khairi. Mutafakun alayhi. Kwa hadithi hii ndio moja katika hadithi ambazo maulama wametumia kuhimiza Waislamu wasicheleweshwe kuzikwa. Kwa Muislamu akifa kama ni mchana mapema, basi ni bora zaidi kabla jioni au amezikwa. Si kwa kuwa amekufa maiti asubuhi, basi awekwe kuanzia asubuhi mpaka saa saba, mpaka saa kumi, mpaka magharibi, tena mpaka kesho yake, bado yuko tu. Kwa hivyo ndio sababu utapata mashallah, na hii Waislamu wengi wameelewa, sehemu nyingi sana si rahisi kupata kuwa Muislamu amekufa kisha napelekwa mochari. Hii ni tabia ambayo si ya Waislamu. Kwa utapata kuwa Muislamu moja kwa moja akifa ni anaelekezwa moja kwa moja wapi? Kaburini. Isipokuwa labda ikiwa amekufa usiku kama tulivyosema, ndio sasa ikiwa hakuna dharura yote, basi ni bora zaidi tumcheleweshe kidogo kwa muda wa kuwa mpaka asubuhi ifike ndio tumzike. Na ikiwa bado asubuhi tunaona kuwa bado watu si wengi, tunaweza tukampeleka mpaka saa saba wakati watu watakuwa ni wengi. Lakini ikiwa tunaweza kupata watu hata kabla saa saba, tumswalie ili tupate sunna hii ya kumharakishia maiti na kutomchelewesha. Kwa hivyo masala ya kuwa maiti afe Mombasa kisha lafa anasafirishwa mpaka Nairobi isi ndio kwa anda kuzikwa, haya ni mambo ya kinyume na sunna. Kwa sababu anda kinyume na nini? Sunna hii ya kuhakisha maiti kitamba fikishwe huko, utapata kuwa ni muda mwingi ambapo muda huo angekuwa shaziwa kitambo. Naelewa? Kisha zaidi ya hapo ni gharama tu zinaingia bure za ambazo hazina maana, kwa sababu ardhi ya kule na ardhi ya hapa haimsaidii maiti. Kitakachomsaidia ni yale matendo yake, matendo yake. Kisha kingine kibaya zaidi ni kuwa wale ambao wana tabia hiyo na ada hiyo ya kupeleka maiti eti kwao, utapata watu hao huwa hawapeleki huko eti ili azikwe makaburini. Utapata kuwa anampeleka huko ili nini? Akazikwe eti kwenye boma lake ama penye familia yao ilikuwa inazikwa, ambapo mambo kama ni makosa. Maiti wa Kiislamu hafai kuzikwa makaburi ya kifamilia, kwa sababu ukisema familia, katika familia kuna watu ambao watakuwa sio Waislamu, bali sunna ni azikwe makaburi ya Waislamu. Na makaburi ya Uislamu madamu yako hapa, basi ni hapa hapa zikwe. Hakuna haja ya kuwa tena bebwa apeleke kwingine. Kutapata kwa kule kumsafirisha maiti baada ya kuzikwa, ana badala ya kuzikwa penye amekufa, huwa kuna mengi yanajitokeza hapa bosi ya sawa. Kwanza kumchelewesha, pili kwenda kumzika mahala ambapo labda hata pastahiki, na panapostahiki tumeacha kumzika hapo, na tatu tumeingia gharama ambazo tunazika katika grupu la israfu, yani kutumia pesa nyingi ambazo zingesaidia hata labda wale waliobakia kama ni wajane ama wale mayatima. Naam. Hadithi ya 37. Wa anhu radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man shahida aljanazata, atakaye hudhuria kuswaliwa kwa janaza, hata yusalla alaiha, na akawa hapo mpaka aswaliwe maiti yule, falahu qiratun, atapata thawabu ambazo kiwango chake ni qirat moja. Wa man shahidaha, na atakaye hudhuria mazishini mahali ambapo maiti yankufa, hatta tudfana, kisha akamswalia na akaandamana ule maiti mpaka akamzika, falahu qiratani, basi huyo atakuwa na qirat mbili, moja ya kumswalia na moja nyingine ya kumzika. Kila akaambiwa Mtume, wamal qiratani, hizo qirat mbili hebu tueleze nini? Kala Mtume akasema, mithlu aljabalaini alazimaini, ni mfano wa milima miwili mikubwa. Na kuna hadithi nyingine imekuja ikasema kuwa ni mfano wa mlima wa Uhud. Mutafakun alayhi. Wali Muslim hatta tudha fil lahdi. Na kwa riwaya ya Muslim imesema kuwa yule atakayepata qirati ya pili ni yule ambaye atangoja maiti azikwe mpaka awe amewekwa kwenye lahdi, kisha ndio sasa itakuwa thawabu zile moja kwa moja ashazipata. Walil Bukhari aidan min hadithi ya Abi Huraira, man tabi'a janazatan muslimin, atakayefuata janaza la Muislamu, imanan wa ihtisaban, akiwa na imani kweli kweli ya kuwa anafanya kwa ajili ya Allah, na pia akiwa anatarajia malipo kutoka kwa Allah, si kwa kuwa tu anaenda bora tu ameenda aonekane. Na watu wengi kwa masikitiko mazishi huwa anaenda kwa sababu ya kuonekana. Hii ndio shida kubwa. Afadhali swala, wengi wanakuja mashallah na swali kwa ajili ya kuwa ni wajibu, acha niswali. Lakini maiti tutapata kuwa mtu akienda, unajua aliyekufa bana ni babake rafiki yangu ama babake mwenzangu ama babake nani, ama unajua ni babake tunafanya naye kazi, vitu kama hivyo tu. Basi tapata mtu ametoka hapa mpaka wapi? Mpaka huko Likoni. Kisa na maana nini? Ni kuwa amefiliwa rafiki yake. Kisha baadaye akifika huko hatafute penye maiti huko, anatafuta penye yule rafiki huko. Basi angalau amamkue, na ni yake nini? Ni kuwa ili anione nimekuja. Basi asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pole sana, inshallah upokuwe na subra, na moyo wako unasema kuwa ashaniona. Hasa baada hapo lafsa nienda sana nini kusimama pembeni. Sasa najua nishatekeleza wajibu. Kwa hivyo ile wajibu wake si kwa kuwa atakuja kuzika maiti, amekuja angalau nionekane kuwa nimefika, nione kuwa vipi bana, lakini kwa nini ukusikia habari kwa nimefiliwa? Lakini sio niona. Najua ulikuwa huko niona labda kwa sababu ulikuwa. Muhimu ni kuwa wewe alishaonekana. Sijui kama mtu akienda kwa nia hiyo itakuwa nia hiyo inamfanya paka pale thawabu. Mimi sijui, lakini ninavyojua mimi ni kuwa itamkosesha thawabu. Kwa sababu hiyo tukiweka katika grupu la ahkamu za kisheria inaitwa kuwa ni riya. Na riya maana yake ni kujionesha. Ni kufanya kitu ambacho ni ibada lakini ni yako nini? Uonekane. Sasa ikiwa unajua kuwa unaenda mazishi kwa sababu ya kuonekana, badilisha nia kabla ya kufika huko. Ili useme kuwa naenda kwa ajili ya angalau niweze kupata nini? Hizi qirat mbili ambazo Mtume amesema ukihudhuria maiti mpaka akaswaliwa qirat ya kwanza na mpaka azikwe qirat ya pili. Sawa sawa amekuona ama hajakuona, yule ambaye ndio mhusika mkuu wa hayo mazishi haijalishi. Yaani usihisi kuwa nini? Yaani kuna kitu kimpungua. Sababu kuna baadhi ya watu wanaweza kwenda mazishini na amelenga kuwa kwa vile mazishi ni ya mtu wake ambaye ni wa karibu, jamaa yake, rafiki yake nini, basi akifika huko na akawa labda watu ni wengi mpaka akiangalia haoni yule mtu, ana anarudi lakini anaona kuna kitu anakimpungua, ni kana kwamba hajatekeleza wajibu wake. Mpaka saa kirudi inabidi saa pige simu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Sikuona bwana, je, mimi nimehudhuria? Kwani vipi? Hukuwa ama vipi? Alikuwepo lakini basi kumbe watu ni wengi bwana. Basi mimi nilikuwa kona hii. Basi alimhamidi alimbali ni kwa nini? Ili watu wajue kuwa amehudhuria. Sasa ikiwa mazoea hayo yako, basi ni bora zaidi mtu kujitahidi ili asiwe na hayo mazoea. Lakini ikiwa mtu atenda kwa ajili ya Allah, basi ndio Mtume anasema hivyo. Akasema nini? Imanan kisha wahtisaban. Wa kana maha hatta yusalla alaiha. Mtume anasema kisha baadaye akawa pamoja na huyo maiti mpaka kaswaliwa, na yeye pia akawa katika wale walimswalia. Wayufragha min dafniha, na kisha pia akaandamana yule maiti mpaka akawa amemalizwa kuzikwa. Fa innahu yarji'u, mtume anasema kwa hadithi hii ya Bukhari kuwa basi yeye atakuwa ni mwenye kurejea nyumbani kwake biqiratain, akirejea na qirat mbili. Kullu qiratin, kila qirat moja, mithlu jabali Uhudin, ni mfano wa mlima wa Uhud. Naam, mlima wa Uhud, kwa wale ambao wanajua wanaelewa, lakini kwa wengine ambao labda wanasikia tu, ni mlima mkubwa sana kwa kwenda juu. Kisha alafu ni mlima ambao umeshikana. Anaweza kupiga mfano kuwa ni kama kuanzia hapa penye msikiti huko mpaka ile barabara kubwa ile ya kwenda Nyali ile. Basi mlima ni kuanzia mpaka kule, zimeshikana hivyo. Channel ndefu kabisa, kisha mpaka juu huko. Naelewa? Sasa hebu niambie, huu wote mlima mmoja, thawabu hizo, alafu na kisha upate mlima wa pili, thawabu. Unjua thawabu ndio kitu cha thamani sana kisha siku ya kiyama, ambacho kuna baadhi ya watu hufananisha, lakini sisi hatujui thawabu nini, lakini huwa wanafananisha tu ili mtu ile akili karibie kujua kuwa thawabu thamani yake nini. Ani nezu kasema kuwa thawabu ni kama vile pesa hapa duniani. Ani vile mtu akiambua basi ebu niambie upate pesa ambazo wingi wake ni kama huo mlima, na hizo ni masilva manoti tu. Elewa. Asa ebu niambie, hata kama utasema kuwa ni noti ya msini ya msini, isiwe ni elfu elfu, ebu niambie hizo noti utewa kwenye banki gani itoshe? Nana kazi yo? Na hii unaambiwa kuwa siti ni swala zote ambazo ni swala ya siku moja hiyo. Hasa mwanadamu leo kama angejua ya kuwa hizo thawabu anazipata, unajua hata wengine wangacha kazi zao wakasema tu mimi nitaka nizunguke angalau nipate msikiti ambao kuna janaza niswalie, ama niulizie namba zake zote awache kwa maimamu, simekuwa tafadhali bwana ukisikia kwa janaza linakuja nipigi kabisa bwana, sababu mimi sitaki kabisa nikosa, angalau aswalie kirat moja alafu naandamane mpaka mzike kirat ya pili. Basi ningekuwa mara nyingi wanaswali pale nini? Karibu na kwani. Ima ni marembo ama nuru. Kusa pale ndio mara nyingi nini? Janaza zina swaliwa pale. Hasa kwa nini lakini? Ile angalau pale thawabu hizo. Lakini kwa sababu ya kuto elewa hadithi hizi za thawabu hizi, ama ni kwa sababu ya kuelewa lakini hatina yakini kikamilifu, basi unapata kuwa huwa tunapuuza mpaka hata kiasi mtu anaweza kuona kuwa ameswalia maiti kisha baadaye ameondoka hata hana umuhimu wa kwenda kumzika, licha kuwa hana shughuli muhimu hivyo ambao ni muhimu kuliko hizo thawabu ambazo ameahidiwa. Naam, wa Salim an abihi radiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, anasema kuwa alimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa Aba Bakrin, na pia akamuona Aba Bakrin, wa Umara, na pia akamuona Umar, wa hum yamshuna, wote wakao wanatembea, amama aljanazati, mbele ya janaza. Rawahu al-khamsatu, impokiwa hadithina maimamu watano, ani wote ashabu sunani isipokuwa Bukhari na Muslim. Wa sahahahu Ibn Hibban, wa aallahu an-Nasa'iyyu wa ta'ifatun bil irsal, na Imamu Nasai akaiweka ila hadithi hii na hata baadhi ya mulamu wa hadithi, kwa kuwa hadithi hii ni hadithi mursal. Kwa jumla hadithi daraja yake ni hasan. Kwa hivyo hadithi hii ina maana kuwa ukiwa unaandamana na janaza yaruhusiwa kutembea mbele, kama vile pia yaruhusiwa kutembea ubavuni upande wa kulia ama ubavuni upande wa kushoto, na pia nyuma, ingawa ukitembea nyuma ndio bora zaidi. Kwa nini bora zaidi? Kwa sababu ndio ilivyokuja kwenye hadithi ile ya haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, ni sita na kuna hadithi inasema ni tano. Alipotaja kuhusu masala janaza akasema wattiba'ul janaza, maana yake na kule kufuata janaza, na katika lugha nyingine watashi'il janaza, na maana yake ni moja. Kufuata kitu huwa maana yake ni kiwa uko nyuma ndio unafuata saki kwa mbele, lakini ikiwa uko mbele basi hapo itakuwa si kufuata, ni kuandamana. Lakini sasa kwa vile kimetokea kitendo hichi kwa mtume na Abubakar na Umar, ni kumaanisha kuwa licha kuwa ile ndio bora, lakini hii pia inaruhusiwa, haina makosote, isipokuwa ikiwa mtu amepanda kipando gari nini, ndio huwa ni bora zaidi awe nyuma asiwe mbele. Wa an Ummi Atiyah radiyallahu anhu qalat nuhina an ittiba'i aljana'izi wa lam yu'zam 'alaina. Huyu sahaba wa kike anaitwa Ummu Atiyah qalat, anasema nuhina, sisi wanawake tumekatazwa, an ittiba'i aljana'izi, kufata janaza. Yani tukishamaliza kuhudhuria mahala ambapo maiti yamekufa na labda tushamswalia, basi wakati wa kwenda kumzika tusifatane na hilo janaza akienda kuzikwa, tuachiwe naume peke yao. Lakini anasema mwishowe, walam yu'zam alaina, lakini hatukuwekewa mkazo sana. Anakumaanisha kuwa yule ambaye ataamua kuwa afate janaza, basi alikuwa hakatazi kwa ukali na kuonesha kuwa mfanya jambo ambalo ni makosa sana. Kwa hivyo si vizuri kwa wanawake kuandamana na janaza linapoenda kuzikwa, si bora. Lakini pamoja na hiyo pia si madhambi, kwa mujibu wa maneno yake anasema walam yu'zam alaina, kwa kumaanisha kuwa ikiwa ataamua kufata, basi ina maana kuwa asizuiwe. Lakini kwa nini wakazuia wanawake kufata na wakaambiwa kuwa wasifate? Ni kwa sababu ya kuwa wanawake, kwanza ile shughuli hawaiwezi, kwa sababu wakiambiwa saa amefika yeye hasa ingine kwa kaburini pia muziki, na wanawake ni madhaifu. Maiti anaweza kawa mashallah nini ana nguvu, wakambeba akawalemea akaanguka chini, kwa hivyo hawezi. Pili, unapata kuwa pia kule kuzika kutawasabishia mambo mengi, kwa sababu ya kuonekana uchi wao aura, kwa sababu kule kumpokea hivi nguo zao zitakuwa zinashuka chini hivi, kwa itabidi manake nini ni kuwa wataonekana sehemu sehemu, ambapo sasa itakuwa haina maana. Na labda alihudhuria pale ni mkewe, hasa nataka kuzika mume wake, ama ni binti anataka kuzika babake, sasa anang'ania kuwa kwa vile nimekuja pia niwacheni niingie. Na sasa itakuwa manake mtihani juu ya mtihani. Kisha pia tunajua wanawake ni watu ambao roho zao ni laini nyepesi, kiasi cha kuwa akifika pale kisha akaanza kuona na ule ni lado babake ama nani wake anaingizwa, basi ile hisia inaweza ikamghilibu na akaanza kulia, ambapo itakuwa sasa pia si vizuri. Ngo ndio bora zaidi ikawa nini ni kuwa wasifate yule maiti anapoenda kuzikwa, wabakie huko huko majumbani. Wa an Abi Sa'id radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha ra'aytumul janaza tafaqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha. Tafaqun alayhi. Hadithi ipokewa na Abu Sa'id, anasema ya kuwa kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha ra'aytumul janazata, mkiona janaza limbebwa lapelekwa mahala pa kuzikwa, basi nyinyi mkiwa mahala fulani, ima mmeketi au mnafanya nini, faqumu, simameni. Faqumu manake simameni. Alqiyam kwa Kiarabu manake ni kusimama kwa mtu aliyekuwa ameketi. Yani kiu umeketi sasa ndio naambiwa kwa qum, yani simama. Ama pia natumika mara nyingine kwa mtu aliyekuwa amelala. Kwa ukiwa umelala ukiambiwa kuwa istaqib, unaweza kuambiwa ni amka, yani kumaanisha kuwa toka usingizini. Lakini pia unaweza kuambia qum mina naum, anasimama kutoka usingizini, maana yake yani lakini sasa mtu alikuwa akitembea, ukitaka kumwambia simama au mwambie qum, unaambia qif. Qif, kwa hivyo qif ni kuula anatembea. Akisimama baada ya kuwa anatembea anaambiwa qif, yani waqafa, amesimama alikuwa akitembea. Lakini kama maana yake ni kuwa alikuwa mfanyaji, alikuwa ameketi sasa akasimama. Ingawa lakini hiyo ndio asili ya matumizi ya maneno haya. Lakini sasa pamoja na hivyo, haya maneno hutumika kote kote. Hata mtu ambaye alikuwa anatembea unaweza kumwambia qum. Hai maana yake simama, ni kuwa inamaanisha kuwa qif. Unaelewa? Kama vile pia mtu aliyeketi unaweza kumwambia qif. Na ambapo ameketi ambapo inamaanisha nini qum. Kwa hivyo inaweza kutumika huku na huku. Ingawa asili ni vile niliwaambia. Sasa hapa dhahir ya haya maneno bila shaka ni kuwa ikiwa ulikuwa umeketi na janaza linapitishwa, basi simama. Naelewa? Mpaka lipite, alafu kisha baadaye utaketi baadaye likishapita. Hii ni maana yake. Faman tabiaha, kisha mtu anasema na yule ambaye atakuwa anaandamana na janaza hilo, kisha wakafikisha yule maiti wapi, pale kaburini, mtu anasema fala yajlis, hata ukiwa unataka kuketi usikae, hata tudha, mpaka yule maiti awekwe. Sasa aweke wapi? Aweke kwenye kaburi ama aweke chini? Hayo ni maswala ambayo yanaulizwa kwenye hadithi hii. Kwa jumla, hukumu hii ambayo inazungumzwa na hadithi hii ni mansukh, ni hukumu ambayo imefutwa. Kwa hivyo ina maana kuwa ilikuwa hivi mwanzo wa Uislamu, na kisha baadaye ikawa tena hukumu hii inatumiki. Kwa hivyo lakini pamoja na hivyo unapata kwa imezoeleka sana siku hizi mpaka inakuwa hata watu ambao si wasomi utapata mtu labda yuko mahala janaza la pito basi unapata mtu ameshasimama. Na sijui kwa nini unaelewa hii hukumu ambayo ni mansukhu na hii ambayo ni nasikh hawaelewi. Sasa ndio tunashindwa. Mapo sawa ni kuwa walikuwa waelewa hii nasikh bora zaidi kuliko kuelewa ile mansukhu alafu aitumie. Mapo imepita na muda wake. Wa Nabi Saq anna Abdullah ibn Yazid radiyallahu anhu adkhala almayyita min qibali rijlay alqabri wa qala hadha min as-sunnah. Huyu alipoletwa maiti alimuingiza kabrini kupitia upande wa miguu zake. Kisha kaambia watu kuwa hadha min as-sunnah. Nilipofanya hivi ni katika sunna. Akhrajahu Abu Daud. Kuna maana kwa maiti kawaida kija kuna upande wa kichwa na kuna upande wa miguuni. Sasa lile jenaza huwa linaweka upande wa miguuni. Ila akianza kutolewa anatoka na kichwa. Kisha ndio kichwa kinaanza kuingia kabrini kupitia upande wa miguu mpaka kiende wapi? Huko mbeleni. Kisha hivyo mpaka mwisho alafu baadaye anashukishwa. Kwa hiyo ndio maana yake anamaanisha hapa hivi. Naam. Naona ni fursa ya maswali inshallah kama kuna maswali yanaweza kaulizwa. Leo nimesoma rakaraka angalau ili mlango tumalize inshallah ikiwa Mwenyezi Mungu atajalia. Sababu ni siku nyingi tuko katika mlango wa janaza. Naam. Kama kuna swali fadhali. Uliza mzee. Naam. Kweli. Ni bila shaka ndio tukasema hivi ya kuwa lao kama hizi thawabu watu wangekuwa wanazithamini basi ungekuwa unatafuta kabisa ni wapi kuna janaza. Tena kwa nia kuwa ili nipate thawabu hizo. Lakini sasa kwa sababu ya kuto thamini fadhila hizi ndio utapata kuwa hata mtu anaweza kuhudhuria mahala na anasalia maiti. Yakawa anatoka. Ama la si hivyo anasalia fanela zake hajali nini kwenda kumzika. Mbona labda anzikwa hapo karibu tu. Kwa hivyo unaweza kukusudia kabisa kuna baadhi ibada ambazo labda unaweza ukaketi muda mrefu bila kuzifanya basi unaweza ukakusudia kuzitafuta ili upate. Mfano labda umekaa muda mrefu bila kuzuru maiti, unaweza kaamua tu leo na muda wacha angalau nikazuru maiti huko makadara hata kama kuna jamaa kamelazwa. Hiyo siku hizo ukiona mtu makadara swali la kwanza kumuuliza vipi nani amelazwa pale kumaanisha lazima awe kuna jamaa hapo. Lakini si itaenda tu kwa nia kuwa ati hapa kuna Waislamu kwa hivyo naenda kuzuru ili nipate thawabu lazima awe kuna jamaa. Vipi kuna nani mgonjwa hapa? Hai maana yake swali la kwanza linamuuliza baada ya salamu. Ambapo sawa ni kuweza kusudia kwenda kuzuru hata bila kama kuna jamaa yako ambaye ni mgonjwa. Hasa maiti pia ni hivyo. Unaweza kaenda kutafuta kuwa hapa ndo kuna maiti nikamswalie. Ili nini? Ni pale thawabu hizo. Hiyo si makosa bali ni thawabu nazipata inshallah. Naam, fadhali. Ani kumsalimia mara pili. Mimi sitakujibu kumsalimia mara pili hukumu yake. Nitakujibu kwanza haifai kumsalia pale. Ule msikiti ambao kikoani ndani ya makaburi mtu hafai kusalia pale maiti. Maiti hafai kusaliwa makaburini. Kila ambacho kinafaa ni ikiwa umechelewa kumsalia maiti na ashazikwa. Sasa wewe ni uende usimame pale penye amezikwa kwenye kaburi lake kisha umswalie akiwa tayari yuko ndani ya kaburi. Lakini si eti mumbebe kutoka huku penye hakuna makaburi kisha mmempeleke makaburini alafu mswalie pale. Hiyo ni khilafu sunna. Kwa hivyo hata ule msikiti ambao kokwani si msikiti wa kupeleka pale maiti eti kwa sababu atanaswalia. Kwa nini ile maiti mamtoa wapi? Penye mamtoa ilikuwa hakuna mahala ambapo hakuna makaburi ili mswalie. Mtume amesema kuwa katika ua ani ile fence ya makaburi hakufai kuswaliwa pale. Si swala kawaida hii wala si swala maiti. Naelewa? Kwa hivyo hiyo ndio yatakiwa ieleweke hivyo. Kwa hivyo ule msikiti sijui wale waliowashauri wajenge ule msikiti nani. Lakini lau kama ilikuwa ni mtu ambaye mashallah ni mtu wa sunna na kashauriwa basi hangi washauri wajenge pale msikiti kwa sababu ni israfu ile kujenga ule msikiti pale. Afadhali labda nadhani ule aliweka budget ya kujenga mahala pa kuoshia maiti lakini sasa kuona kuwa pia aongeze ile budget yake afanye kabisa na msikiti. Lakini ilikuwa ni bora tujenge nyumba ambapo itakuwa mtu ambaye hana mahala pa kuoshia maiti anaenda kuoshia pale maiti na kisha baadaye akishaosha maiti pale karibu kuna msikiti ambapo ni wapi marembo ama wapi pale nuru anda kusaliwa. Ingawa pia ni bora zaidi ule msikiti lakini kwa vile ule msikiti wa nuru hauna uwanja basi ukusalia uwanja ndani ya msikiti nadhani ni dharura hiyo. Marembo pia ni hivyo hauna uwanja lakini nadhani pale ndani sijui labda watusii kwa sababu ya kwani uwanja wa shule. lakini nadhania ni uwanja ambao wanahusiana nao. Leo kama wangeomba wangepewa. Ni vile wana hitimamu hiyo. Lakini kwa jumla ni kuwa maiti kisha ushwa pale kwa kuwa hamna pa kumosha, basi mnamtoa na kumswalia huko nje, kisha baadaye mnamregesha. Kwanza ili nasaidia kwa sababu gani? Jamaa itakuwa ni kubwa. Pili, mumeenda mahali ambapo panastahili paswaliwe maiti wala si pale. Hiyo ndio sawa. Kwa hivyo washa wati kumswalia swala ya pili, hiyo yenyewe haifai ya pili kabisa. Hata wenye kumswalia itakiwa ambie kwa ni makosa hapa kuswaliwa. Kwa nini? Sababu Mtume amesema kabla hapafai kuswaliwa. Ah, mbona shehe kuswalia wapi? Hakuna mahali ambapo Mtume shehe kuswalia maiti makaburini. Watautolea ile hadithi ambayo Mtume aliswalia nani? Ule mwanamke baada ya kuzikwa. Hapo hakuswalia janaza, ameswali baada ya kuwa shazikwa. Kwa hivyo hukumu yake ni tofauti. Naam. Okay, sasa bado unataka ile hukumu ya kuswalia. Kwa hivyo ameswaliwa hapa mathalan na nenda kuzikwa labda huko tena kwa alipofika tena kaswaliwa na watu kule. Si makosa. Kwa nini si makosa? Kwa sababu ule wakati Mtume aliposwalia ule mwanamke ambaye nimekuambia kwa alimswalia makaburini, wale maswahaba ambao walisimama nyuma Mtume walikuwa washamswalia. Kwa kumaanisha kuwa nini? Hakuna makosa. Bali hao ndio walienda kumuonesha. Kwa shemswalia na hata tumemzika pale, basi wakaandamana Mtume. Kana basi tumemzika hapa. Hasa Mtume alipofika pale akapanga nini? Wakapanga safu na Mtume akawa ndio imamu. Kisha akapiga takbiri wakamswalia. Na wale ambao tayari washamswalia pia wakamswalia. Kwa hilo si makosa. Lakini makosa ni aswaliwe makaburini maiti ambaye bado hajazikwa. Hiyo ndio makosa hiyo. Naam. Sijakuelewa ni. Yeah. Chini kwa watu na watu wamesimama mmeketi. Sasa mimi sijakuwa na hiyo. Lakini okay. Eh? Yeah. Eh. Yeah. Na ni njiani ama msikitini? Njiani. Kwa hivyo tumpanga line hivyo. Eh, bwana watu wengi hivyo. A, kile ambacho ni kimekuwa katika dhahir ya hadithi nadhani tumesoma ya kuwa Mtume amesema ule maiti akiwa ni mwema basi itakuwa mnamtanguliza katika kheri yake. Sinakumbuka hadithi tumesoma sasa hivi. Nikiwa ni mbaya basi itakuwa ni ile shari mnaitoa wapi? Kutoka mabegani. Kwa hiyo ni ikawa wazi kuwa kumbe tulikuwa tumebeba mabegani. Sijui kama umeelewa hiyo. Ingawa si mantuku moja kwa moja si maudhui ya hadithi, lakini imekuja khilal alhadith, yani ufahamu min khilal alhadith. Ala anna hadhihi janazat kanat madha an mahmula ala madha ala anaqin. Kwa vile kuimbebwa mabegani. Kwa jumla hakuna sifa maalum ya kubeba janaza. Isipokuwa tu kubeba mabegani huwa inatumika kwa sababu ndio sifa, ndio njia nyepesi. Naelewa? Njia kitu kikiwa ni kizito ukibeba mabegani kidogo kinakuwa sahali kuliko kitu kile kile kubeba hivi mkononi. Sijui kama unajua hivyo. Hata mzigo tu ukiwa ni mzito kisha ukaubeba hivi unapata kwa ukilemea mara nyingi mtu unasema hebu ni hapa kwa sababu hapa kidogo kuna nini? nguvu. Sasa ndio hivyo pia ule maiti. Kwa hiyo tu ninasababisha. Lakini pia sababu nyingine ni kwa sababu imetajwa kwenye hadithi ya kuwa ani mnamtoa katika mabega. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa nini? Ndio bora zaidi. Lakini kule kufanya hivi ikiwa na itikadi kuwa ni sunna, hiyo ni bid'a. Lakini ikiwa nafanya tu kwa kuwa yani wanena kuwa si sunna, isipokuwa tunafanya vile kila mtu angalau ashike pale zile thawabu, basi itakuwa hakuna makosa. Kwa sababu kuna sifa hasa ambayo imekuja kuonesha kuwa lazima wabebe vimaiti, hapana. Isipokuwa tunafanya vile kwa sababu ya wepesi na usahadi. Na pia kwa vile imetajwa kwenye hadithi, wallahu alam. Naam, tafadhali. Tayari swala ya faradhi ishamalizika. Naam. Hmm. Naam, washaanza. Naam. Hapo moja kwa moja utaswalia janaza. Kwa nini? Kwa sababu tayari ile jamaa ishakupita. Sasa hata ukiswali itakuwa uswali jamaa. Itakuwa na swali baada ya kuwa jamaa ishapita. Na hii hapa ni jamaa pia. Isipokuwa nayo pia ukizubaa pita kupita. Nikishakupita tena hautaiwahi. Kosa utaiwahi hii kisha badala uswali ile. Naelewa kisha baada uswali ile haina shida. Hiyo ni bora zaidi. Naam, fadhali. Thawabu ambazo ni mfano wa miti miwili. Haupati madhambi. Bali kuna hadithi ambayo tumeisoma hapa ikasema hatta yufragha minha. Naelewa? Si hatta ani huwa binafsihi hatta yufragha ani mabnil majhul, kumaanisha kuwa muhimu ni ile kazi imalizike. sawa sawa umeshiriki kwa kuchangia ama hujachangia lakini ulikuwa pale. Maanisha kwa ulikuwa na nia kuwa ukiona kuna upungufu mbali unaweza kuchangia, lakini kwa vile umeona watu wengi na wanangania na ukiingia pale itakuwa pia ni mambo ya kusukumana, wajie kando, haikina shida. Mimi nikuwa mhudhuria unapata zile thawabu. Ina malamal binia. Sipokuwa ukiweza basi wewe anifanya kwa vitendo. Lakini ikiwa hauna vitendo lakini umenuia kuwa inshallah nikipata nafasi nitafanya, lakini ukipata nafasi unaacha. Sasa kuna baadhi ya vijana pale wanatumia mabavu. Kiasi cha kwao unapata kwa watu ukisema kuwa uchukue haujamaliza ushashi kwa mkono. Na wakati mwingine kitambu uchukue ile utapata kwa pia lazima ni utumie nini nguvu fulani. Sasa ukiona hivyo unaweza kutulia. Lakini ukipata nafasi unatumia unachukua alafu na changia. Unaelewa? Kwa hivyo kwa muhimu ni kuwa ni ile kuhudhuria. Lakini swala janaza nayo hauwezi kusema kwa tunasindikiza tu watu. Hapo lazima uhudhurie na uswalie. Ama pia hapo utasimama nje. Tungoje wamswalie alafu useme kwa tumehudhuria. Hapo uwezo kusema hapo. Lazima swala ujiunge na uswali kama wenzako. Lakini sasa ile kuzika ndio unaweza ukafanyaje? Ukashindwa kwa sababu moja mwingine. Na unaweza ukashiriki katika kule kufanyaje? Kumwombea baada kuwa ashamaliza kuzikwa. Naam. Fadhali. Naam, uliza. Salamushi naona. Naam. Njia kufanya ni kuwa unazikwa mbali na nyumba. Na mbali penye watu wamejenga. Kwa sababu mmoja katika sababu ambazo tutapelekea mpaka tuseme haufai kuzikwa pale ni kwa sababu kizio karibu na nyumba. Wale wanawake na watoto na hata wale wagonjwa ambao inawabidi waswali ndani ya nyumba utakuwa umeweka kikwazo. Sasa watakuwa na swali na labda ile kaburi iko mbele ama kuna siku ile nyumba itavunjwa ijengwe mara pengine labda iwe sambe kitu kama hivyo. Sasa ndio bora zaidi azikwe huko kando ya shamba pembeni kabisa ambapo hakuna si karibu na penye watu wanaswalia nyumbani. Lakini bora zaidi ni kutafuta mahala kuna mpangilio ili kupatikane iwe sana ni mahala special kwa Uislamu kuzikwa. Hiyo ndio sunna zama za mtume mpaka leo. Kuvitakiwa ifanye hivyo. Kwa hivyo kama wewe umeona kuwa hakuna unaweza kuanza kuhamasisha watu na kueleza jambo hilo ili kupatikane. Na kuna watu ambao wanaweza kujitokeza na wakakuunga mkono na mashallah mkaweka mipango na kukapatikana, hiyo ndio bora zaidi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.